Minns du än hur det var när vi möttes du och jag? Du var allting för mig, för jag såg bara dig. Och jag kände mig ens, det är dig jag vill ha. Och jag minns än de orden jag sa. Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag. Om det händer ibland att vi ledsnar någon dag, ska vi trösta varann, det är så det ska vara. Vi ska gå hand i hand du och jag. Jag kan se än idag hur vi gick där du och jag, uppför altarets gång och med orgelbrus och sång. När vi vigdes och prästen välsignat oss två, kan jag minnas vad jag tänkte då. Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag. Om det händer ibland att vi ledsnar någon dag, ska vi trösta varann, det är så det ska vara. Vi ska gå hand i hand du och jag. Efter åren som gått har jag lärt mig och förstått att där lyckan ska bo finns det kärlek och tro. För vi älskar varann och har det så bra, och vi följer de orden jag sa. Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag. Om det händer ibland att vi ledsnar någon dag, ska vi trösta varann, det är så det ska vara. Vi ska gå hand i hand du.